czynne całodobowo. Lista sklepów dostępna na Lidl.pl. Dziękujemy za wyrozumiałość. Lidl. Dbajmy o siebie. Bądźmy bezpieczni. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są plany stworzenia kolejnych szpitali zakaźnych, leczących tylko chorych z koronawirusem. O szczegóły zapytamy naszego reportera. Blisko 60 tysięcy ludzi zginęło na całym świecie z powodu pandemii koronawirusa. Zakażonych jest ponad milion. Za oknami ciepły weekend, policjanci jednak ostrzegają, z domu wychodzimy tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne. A rząd zamierza podwoić liczbę szpitali, które będą zajmowały się tylko chorymi na koronawirusa. Zapowiedział to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili na tzw. szpitale jednoimienne zakaźne przekształconych zostało 20 placówek. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, jak uzasadniana jest ta decyzja? Z dnia na dzień liczba nowych zakażeń jest coraz większa. Przedwczoraj było to 390, wczoraj 437, a dziś rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało już o 120 nowych zakażonych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśniał przed południem w Telewizji Polskiej, że niektóre oddziały zaczęły się już wypełniać. Dlatego uruchamiamy następne szpitale tak zwanego drugiego rzutu, które staną się także szpitalami jednoimiennymi. Myślę, że tych miejsc będziemy potrzebowali niestety coraz więcej. Zwiększona zostanie też liczba laboratoriów, które badają próbki pod kątem obecności koronawirusa. W ciągu ostatniej doby wykonano 6 tysięcy testów. A relacjonował Karol Surówka. Na całym świecie liczba ofiar koronawirusa zbliża się do 60 tysięcy. Zakażonych jest prawie 1 120 000 ludzi. Najnowsze informacje z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa, który monitoruje rozwój pandemii, ma Wojciech Cegielski. Najwięcej ofiar koronawirus pochłonął dotąd we Włoszech 14,5 tysiąca oraz w Hiszpanii 11 tysięcy. W Stanach Zjednoczonych liczba ofiar to prawie 7,5 tysiąca, a liczba zakażonych to aż 277 tysięcy. Władze sanitarne oraz prezydent Trump zalecili noszenie masek ochronnych w miejscach publicznych, choć sam prezydent nie zastosuje się do swoich zaleceń. Nie będę nosił maski, to jest tylko zalecenie. Czuję się dobrze, nie chcę siedzieć za biurkiem i witać prezydentów, premierów, dyktatorów, królów w masce. W Wielkiej Brytanii wczoraj zmarła największa liczba osób od początku epidemii, a zakażony premier Boris Johnson ma pozostać w kwarantannie. Z kolei w Turcji władze zamknęły granice 31 miast i wprowadziły godzinę policyjną dla osób poniżej 20 roku życia. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dzisiaj i w najbliższych dniach w wielu miejscach będzie ciepło i słonecznie, ale policja ostrzega, to nie jest czas na wypoczynek w plenerze. Wychodzenie z domu możliwe jest tylko w naprawdę koniecznych sytuacjach. Z policjantami rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Podczas weekendu policjanci w całej Polsce apelują o pozostanie w domach, na przykład emitując komunikaty z radiowozów. By zminimalizować ryzyko zakażenia, apelujemy, zostańcie w domach. Ale amatorzy wypoczynku w plenerze powinni zastanowić się dwa razy, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Wyłączone są z ruchu publicznego parki, bulwary, plaże, różnego rodzaju tereny zielone, rekreacyjne. Do działań policji użyte będą śmigłowce i drony. A więc po prostu nie ma sensu się tam wywierać. Może nas to, już nie mówiąc o odpowiedzialności za nasze zdrowie i zdrowie innych, kosztować sporo pieniędzy. W niektórych przypadkach grzywna może wynieść 30 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie tylko policja, również strażacy włączyli się w walkę z epidemią koronawirusa. W 48 punktach na granicach naszego kraju 265 ratowników prowadziło pomiar temperatury u podróżnych. Tym sposobem udało się zbadać niemal 10 tysięcy osób. Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Strażacy wspierają również osoby objęte kwarantanną. Przywożą leki i żywność. Są też w ponad 200 miejscach przy szpitalach, gdzie w namiotach straży utworzono polowe izby przyjęć. Trudna sytuacja sióstr z klasztoru w Staniątkach w Małopolsce. Z powodu epidemii zamknięty został sklepik benedyktynek w Tyńcu. Tam sprzedawały one produkty z klasztornej kuchni. Przełożona opactwa matka Stefania Polkowska zachęca, żeby kupować produkty na klasztornej furcie. Można u nas nabyć miody. Zaczęłyśmy piec takie baranki wielkanocne, które też można by kupić. Mamy różne ciasteczka, przetwory, baranki cukrowe. Palmy przed niedzielą też można u nas nabyć. Też można u nas zobaczyć wodę święconą. Oprócz tego siostry proszą o każdą dobrowolną pomoc. W klasztorze w Staniątkach mieszka 12 mniszek. Większość z nich to osoby w podeszłym wieku. To był serwis Trójki.

on and on. Hear it loud and clear. I know there's nothing more important in this world. Hear the message on and on. Hear it loud and clear. Love is all. Loud and clear. I know there's nothing more important in this world. Hear the message on and on. Hear it loud and clear. Love is all. Za oknem, przynajmniej w Warszawie, wspaniałe słońce. Tytuł płyty, z której teraz gramy, to Into the Sun, więc w stronę słońca kierujemy się i myślami, ale także połączeniem telefonicznym. Spróbujemy, czy w ten sposób można rozmawiać. Kuba Zwolon jest z nami. Dzień dobry. Ukłaniam się, dzień dobry. Czyli reprezentujesz w to taki bezdotykowy, bezpieczny sposób Frutkę X na naszej antenie. Gdzie cię złapałam, powiedz, gdzie teraz jesteś? Wiesz co, aktualnie przebywam między Tarczynem a Piasecznem na mapie, czy w miejscowości Prace Duże. Jestem tutaj ze swoją dziewczyną oraz jej babcią, także dbamy tutaj o naszych seniorów. No, kiedy wydawaliście, kiedy pracowaliście przede wszystkim nad nową płytą i kiedy zbieraliście wszystkie siły i wyobrażaliście sobie, jak to będzie, kiedy ona się ukaże, na pewno nie przewidzieliście tego, co się teraz dzieje. Jak się odnajdujesz, jak się odnajdujecie? Myślę, że będę rozmawiała z tobą, ale przyjmiemy, że reprezentujesz wszystkich chłopaków, nie będziemy używać liczby mnogiej. Jak się odnajdujesz w tej sytuacji obecnie? To jest coś, co da się jakoś tak przełożyć na racjonalne myślenie? Wiesz co, no jakoś dajemy radę, współpracujemy, cały czas jesteśmy na łączach, wiesz, my już jeszcze przed wybuchem pandemii wypracowaliśmy sobie taki system zdalnej pracy, ponieważ, wiesz, mieszkamy w różnych częściach Polski, więc polegało to na tym, że nagrywaliśmy pomysły na jakieś domowe interfejsy, wysyłaliśmy sobie i w ten sposób dochodziliśmy do jakichś ostatecznych wersji piosenek, więc na nasz sposób pracy to niespecjalnie wpłynęło, ale jeżeli chodzi o samo wydanie płyty i tak dalej, to no wiadomo, wiesz, trochę jest nam przykro, chociaż wiesz, mamy pełne zrozumienie powagi tej sytuacji, ale jest nam po prostu zwyczajnie przykro, że nie udało nam się, wiesz, zagrać tej trasy promocyjnej, bo to właśnie czas wybuchu pandemii przypadł na nasze działania, które zaczęliśmy, ukierunkowane na jego bezpośrednią promocję. Także wiesz, no kto wie, te płyty, też nie bez kozery, to wybraliśmy datę premiery taką, a nie inną. Wiesz, tytuł płyty Into the Sun, Budzenie się słońca do życia, Przesilenie wiosenne. I właśnie na wtedy planowaliśmy całą trasę. Kto wie, jak to się sprawdzi jesienią, jeżeli w ogóle jesienią będzie można już coś robić i grać. Mam nadzieję, że tak będzie, ale rzeczywiście to jest taka ciekawa próba, jakbyśmy się znaleźli w jakimś środku filmu, że to, co za oknem kusi nas strasznie, ale jednocześnie jest dla nas po prostu zagrożeniem i nie możemy pozwolić sobie, żeby wyjść. Na szczęście wasza płyta przynosi tyle oddechu i tyle jakiegoś takiego uspokojenia, że można spokojnie traktować muzykę jako pewien rodzaj substytutu tego, czego nie możemy mieć, czyli naturalnego życia. Powiedziałeś, że pracowaliście zdalnie, ale czy to znaczy, że sam proces nagrywania też tak właśnie wyglądał? Nie było żadnego momentu, w którym spotkaliście się tak, żeby jak prawdziwy rock'n'rollowy zespół po prostu siebie poczuć i powąchać i grać razem? Nie, wiesz co, tak może zacznę od tego, że płyta powstawała przez 3 lata, także był to jakiś tam trochę dłuższy okres czasu, a to spowodowane było tym, że każdy miał jakieś tam swoje zobowiązania, roboty, jakieś inne zespoły i tak dalej, ale oczywiście cały czas byliśmy w kontakcie i wysyłaliśmy sobie te pomysły, a nasze próby z racji tego właśnie, że każdy ma sporo tych pobocznych zobowiązań, powiedzmy poza fruitcake'ami, wyglądało tak, że spotykaliśmy się raz na 3 miesiące, może właśnie na jakieś takie 5 dni intensywnych prób pisania tekstów, grania, śpiewania razem i ćwiczenia tych rzeczy. No i właśnie w ten sposób pracowaliśmy. Nie pracujemy w ten sposób, że mamy regularne próby co tydzień, z racji tego właśnie, że jesteśmy rozrzuceni tutaj na mapie tej Polski, ale oczywiście przed całymi nagraniami spotkaliśmy się na takie 2 solidne tygodnie, kiedy ćwiczyliśmy, rzetelnie pracowaliśmy nad tym materiałem, no i wtedy wyszliśmy do studia, tym razem na Pomorzu, w Kolbudach. Stwierdziliśmy, że też porzucimy ten sposób pracy zimą, bo wcześniejsze 2 płyty nagrywaliśmy w Warszawie zimą u Maćka Cieślaka w studiu, które niestety już zostało zburzone, także Maciek przeniósł się do Sopotu. Ale właśnie stwierdziliśmy, że spróbujemy może tej innej aury i mamy nadzieję, że to słychać na nagraniach, że płyta jest taka właśnie wiosenna, czy taką manianę, jakąś lekkość, właśnie to słońce. Mam nadzieję, że udało nam się ten efekt osiągnąć. No i też dużo na niej jest miłości i odniesień do niej, chociaż nie jest to jakaś miłość taka, która targa, raczej taka miłość, która może też prowadzić do melancholii, ale to znowu świetnie się wpisuje moim zdaniem w ten moment, w którym tego albumu słuchamy. Na początku samym, Kuba, i doskonale o tym wiesz, nieustannie musieliście się tłumaczyć z tego waszego zapatrzenia na muzykę dawną, gitarową, na te inspiracje, które się wywodzą także, bo nie tylko, z lat 60. Czy teraz już to się skończyło? Już tak osiedliście, że właściwie przyjmuje się The Fruitcakes z tą stylistyką i nie musicie nieustannie tłumaczyć, dlaczego młodzi ludzie mają taką bogatą tradycję za sobą? Nie, no wiesz co, jakby chodzi o to, że my nigdy nie byliśmy jakieś, to nie była żadna koncepcja czy jakaś kreacja, że my będziemy grać, brzmieć jak zespół z lat 60. To po prostu wychodziło, to była jakaś taka naturalność, po prostu tak się dobraliśmy też osobowo, mieliśmy podobne inspiracje, słuchaliśmy tej muzyki z lat 60., ale wydaje mi się, że na tym albumie udało nam się trochę odskoczyć od tego wszystkiego, właśnie przede wszystkim brzmieniowo, bo wiadomo, jakby samo śpiewanie współcześnie na głosy i harmonizowanie tego wszystkiego od razu jakby narzuca pewną inspirację latami 60., no ale zobaczmy, że jakieś ta tradycja śpiewania na głosy była przez wszystkie lata w muzyce w jakiś sposób tam przebijała się. I wydaje mi się, że w tym wypadku chodzi o to, że w sposób, w jaki te chórki są nagrane, czyli one są takie pieściutkie, bez żadnych specjalnych efektów, pogłosów, phaserów, flangerów, to może trzeba narzucić pojęcia z latami 60., ale wydaje mi się, że brzmieniu już trochę wychodzimy poza te ramy w jakiś sposób i no wiesz, idziemy do przodu, rozwijamy absolutnie się tak. I na tym nam zależy. Zgadzam się z tą, Kuba, teraz gorzej nasze połączenie brzmi, więc musimy płynąć do brzegu, polecając oczywiście płytę Into the Sun i za chwilę posłuchamy kolejnego utworu właśnie z tego albumu, a potem godzinę dopełnimy utworami, które wybraliście, które z jakiegoś powodu są dla was istotne. Bardzo duży rozstrzał, bo mamy tutaj i naprawdę dawne nagrania, takie z harmonijnym śpiewem, które no, teleportują nas właśnie do lat 60., a może nawet 50. I utwory współczesne. Jest to bardzo, bardzo eklektyczny wybór i to właśnie jest taka wasza wizytówka. Tak możemy przyjąć, że jesteście ludźmi, którzy mają naprawdę z różnych stron muzycznego świata inspiracje, ale jednak z gitarą gdzieś tam jako głównym akcentem. No to jest prawda. Wydaje mi się, że ta lista w jakiś sposób oddaje tutaj nasze inspiracje, przede wszystkim może przy tej płycie, bo słuchaliśmy właśnie dużo Wilco, Homeshake, tych takich, jeżeli chodzi o współczesne rzeczy, a wydaje mi się, że takim istotnym elementem przy tej płycie była inspiracja też Frankiem Zappą, bo to jakby też wydaje mi się, że słyszane, że wiesz, Frank Zappa, czyli taka patchworkowość piosenek, czyli na pierwszy rzut ucha nieprzystających do siebie części i robienie jakiegoś całego numeru. I wydaje mi się, że to jest też słyszane w takich utworach jak na przykład Dalai Lama, Unravel czy Home. I to jest właśnie takie rozwinięcie naszego pomysłu, który mieliśmy na płycie poprzedniej, czyli o nazwie 2 po prostu. I tam mieliśmy taki numer, taki jeden single Suntime, który był już takim początkiem właśnie tego konceptu jakiejś takiej budowania wieloczęściowości, oderwania się od tego schematu prostego zwrotka refren, tylko właśnie to określamy właśnie patchworkowością, czyli szycia numerów jakichś tam nieprzystających na pierwszy rzut ucha do siebie części. I wydaje mi się, że to udało rozwinąć na tej płycie nowszej. Kuba, bardzo ci dziękuję. Wiesz co, bo znowu nam zrywa trochę twój głos, więc okay. Ja już bardzo cię serdecznie pozdrowię. Podziękuję ci za tą rozmowę. Into the Sun to jest oczywiście nowa płyta The Fruitcakes. Czekam na to, żeby sytuacja się zmieniła i można było wrócić na koncerty, bo szczerze mówiąc, strasznie dawno widziałam The Fruitcakes na żywo. To było w tym samym roku, w którym Cicha Noc zbierała wszystkie możliwe nagrody na festiwalu w Gdyni filmowym. W związku z tym naprawdę już to było dawno. Kuba, pozdrawiam cię. Zanurzamy się teraz w muzyce, którą można znaleźć na waszej płycie i jednocześnie potem w tej, którą wybraliście, nie zapominając o tym, że nowy singiel zespołu The Fruitcakes, Home, ma świetne wideo, które można obejrzeć w sieci. Sky. Now it's dark and rain. She Loves the Rain z nowej płyty The Fruitcakes, Into the Sun to tytuł tego albumu. Frank Zappa został wspomniany przez Kubę. Powiem tylko, że The Fruitcakes to Kuba, z którym rozmawialiśmy. Luki Tymański, Przemek Bartus i Tomek Ziętek. No więc Frank Zappa teraz wybrzmi. Might not agree, but you probably likes a lot of misery. But think a while and you will see. Think a while you see. Broken hearts are for assholes. Broken hearts are for assholes. Are you an asshole? Broken hearts are for assholes. Are you an asshole too? What you gonna do? Cause you're an asshole. You're a lonely guy. Maybe you think you're too tough to cry. But you went to the grape just to give it a try. Just to give it a try. And Dagmar, possibly the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life. What's his name? Handlebar Johnny's. Whiskers sticking out from underneath of his pancake makeup. Alive and living in leather. Nearly drove you insane. All right. What so you've been kissed making? A little sailor. Coming up next week at the Grape. Something new, something new. Who had just blew in from Spain? Get a few of these little lovely little sailors to roll the stage and back. Pull the chain attached to the permanently erected nipples of Jimmy. Nice. In a bold salute to pain. All right, do you remember Fifi Dupree? You sniff the reeking buns of angel. Formerly Buddy Love, the Baron of Beef. And acted like it was cocaine. Next week, a great salute to S&M. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. Thursday night, a fine tribute. Leather. In a way you can't explain. Anyone can salute leather without saluting Puerto Rico. So you work the wall with Michael. Which gave your back an awful strain. But you came back on Sunday for the gong show. In crushed velvet or leather. But you forgot what I was saying. Cause you're an asshole, you're an asshole. That's right. You're an asshole, you're an asshole. That's right. You're an asshole, you're an asshole. That's right. You're an asshole, and you're an asshole. You say you can't live with what you've been through. Well, ladies, you can be an asshole too. Pretend you ain't got one on the bottom of you. But don't fool yourself, girl, it's looking at you. Don't fool yourself, girl, it's winking at you. Hey! Don't fool yourself, girl, it's blinking at you. Gonna ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Cock ring. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Leather, knock worst. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Sausage, bock worst. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Scabies, vice versa. Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop shoot. Volume. Fool yourself, girl. Ram it up your poop shoot. Don't fool yourself, girl. Ram it up your poop shoot. I knew you'd be surprised. Czy ja muszę cokolwiek dodawać? Nie, po prostu wystarczą dwa słowa, cytując najlepszych konferencjerów. Frank Zappa, Zana. You broke his heart and made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. I feel like this, and I want to kiss you, baby, don't say no. Don't say don't. I will stay. Ooh, ooh, ooh. you can believe I will never leave you. Heaven knows I won't. Baby, don't say don't. Się zrobiło sentymentalnie na falach Trójki. Może nawet jakaś łza popłynęła po policzku. Elvis Presley, Don't, a wcześniej The Shirelles, Foolish Little Girl. To są utwory, które panowie z zespołu The Fruitcakes wybrali. Utwory, które są dla nich z różnych powodów ważne. Słuchamy muzyki, o tych powodach nie opowiadamy, ale oczywiście można chłopaków znaleźć w sieci i zapytać. Kanadyjski artysta, który pod pseudonimem Home Shake wydaje płyty. To był rok 2015 i album Midnight Snack. Cała płyta zresztą, myślę, może przypaść wielu osobom do gustu. To jesteśmy już w XXI wieku i Kuba wspomniał o nagrywaniu płyt w warszawskim studiu Macieja Cieślaka, kiedy to studio jeszcze istniało, no ale skojarzenie z Maciejem Cieślakiem to nie tylko nagrywanie, nie tylko studio, ale także zespół. dalej śni. Zespół Ścianka i płyta Białe Wakacje z 2002 roku. Harfa Traf to tytuł tego nagrania. Pamiętam, że mniej więcej w tamtym okresie płyta ukazała się we wrześniu, ale nie wiem, czy we wrześniu, czy może już na początku kolejnego roku. Ścianka zagrała koncert w Trójce. Trzeba będzie kiedyś ten koncert odszukać. Ścianka na liście od zespołu The Fruitcakes. No więc płyniemy dalej z muzyką wybraną właśnie przez ten zespół. Thank you. future. Your life and death dreams as the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You make my life and times a book of bluesy Saturdays. Zostań w domu z trójką. I could never understand the wind at all was like a ball of love. I could never see the cosmic sea was like a bumblebee. And when I'm sad, I slide. I had never kissed a car before. Like a dog. I have always grown my own before. Oh, schools are strange. And when I'm sad, I King Crimson, a także T-Rex na antenie trójki za sprawą zespołu The Fruitcakes. Ich nowa płyta Into the Sun dostępna jest cyfrowo, tak więc można bezpiecznie słuchać i poznawać, co tym razem nagrali. Na zakończenie jeszcze od nich, z tej listy przygotowanej przez zespół Spiritualized, utwór zatytułowany Broken Heart.